co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 sierpnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rozmowy na szczycie w Waszyngtonie, stawka to pokój na Ukrainie. Trzy osoby zginęły w wypadku na Podkarpaciu, kierowca lawety był pijany. Myśliwy, który zastrzelił mężczyznę przed jego domem na Lubelszczyźnie, dostał zarzuty. Trwa szczyt przywódców Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i krajów zachodnich w Waszyngtonie. Liderzy NATO i Komisji Europejskiej wyrazili zadowolenie z tego, że Amerykanie zasygnalizowali chęć zaangażowania się w gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy. Spotkanie obserwuje w Waszyngtonie specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski. Witaj jeszcze raz. Witam. Powiedz, czy wiadomo już o jakichś konkretnych ustaleniach? Szczyt w szerokim gronie w dalszym ciągu oczywiście trwa. Na samym jego początku Donald Trump spotkał się z Wołodymirem Zełenskim. Tym razem były to ciepłe rozmowy z obu stron, a podczas wymiany z dziennikarzami Wołodymir Zełenski powiedział m.in. Posłuchajmy. Musimy powstrzymać rosyjski atak i zatrzymać tę wojnę. Wspieramy tutaj działania na rzecz pokoju płynące ze Stanów Zjednoczonych i naszych europejskich partnerów. Pokazaliśmy, że jesteśmy silnymi ludźmi. Jesteśmy za rozwiązaniami pokojowymi, które wspólnie analizujemy, na których czele stoi prezydent Trump. Dobrym sygnałem jest też dążenie do trójstronnego szczytu Kijów-Moskwa-Waszyngton. Przed spotkaniem wielostronnym prezydent Donald Trump został przyłapany przez mikrofon, gdy mówił, że prezydent Rosji Władimir Putin chce dla niego znaleźć rozwiązanie wojny. Myślę, że chce zawrzeć umowę, szepnął Trump prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi w sali wschodniej. Myślę, że chce zawrzeć umowę i ma coś dla mnie, rozumiesz? Jakkolwiek szalenie to brzmi, mówił do prezydenta francuskiego Donald Trump. Brytyjski premier z kolei Keir Starmer powiedział, że poniedziałkowe spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem może być historycznym krokiem dla bezpieczeństwa Ukrainy i Europy. Myślę, że możemy dziś zrobić naprawdę ważny krok naprzód, że to spotkanie może przynieść historyczny krok w kwestii bezpieczeństwa Ukrainy i bezpieczeństwa Europy, podkreśla brytyjski premier, podczas gdy europejscy przywódcy obsypywali pochwałami prezydenta Donalda Trumpa za dążenie do zakończenia wojny, starali się również przedstawić bardziej delikatny argument, któremu Trump w przyszłości już się sprzeciwiał. Wspieranie pokoju oznacza najpierw wspieranie Ukrainy. Sprzed Białego Domu dla Radiowej Trójki, Jan Pachlowski. Dziękujemy za tę relację. Trzy osoby zginęły w wypadku w miejscowości Grochowe w powiecie mieleckim na Podkarpaciu. Jak wstępnie ustaliła policja, około 21 na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą powiatową doszło do zderzenia lawety z samochodem osobowym. Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mielcu, Bernadeta Krawczyk, mówi, że sprawcą wypadku był kierowca lawety. Kierujący nie zatrzymał się na znaku stop i uderzył w prawidłowo jadący pojazd marki Seat Toledo, w którym podróżowało trzy osoby. Poniosły one śmierć na miejscu zdarzenia. Osoby w wieku 19, 18 i 12 lat. Kierujący lawetą mężczyzna był nietrzeźwy. Chwilę przed wypadkiem 43-latka próbowała zatrzymać do kontroli policja. Zarzut umyślnego zabójstwa usłyszał Sławomir A., 40-letni myśliwy, który podczas polowania zastrzelił 60-letniego mężczyznę przed jego domem. Joanna Dębiec z prokuratury okręgowej w Lublinie mówi, że do tragedii doszło w weekend w miejscowości Młyniska w gminie Michów. W toku polowania, przewidując, że obrany przez niego cel może być człowiekiem i godząc się na to, pozbawił go życia w zamiarze ewentualnym. W ten sposób, że przy wykorzystaniu lunety celowniczej oraz długiej broni myśliwskiej oddał strzał w kierunku pokrzywdzonego. W wyniku tego strzału spowodował u niego obrażenia ciała, które to obrażenia spowodowały śmierć pokrzywdzonego. Dwóch pozostałych myśliwych, którzy brali udział w polowaniu, po przesłuchaniu zwolniono. Stabilizuje się sytuacja na Wkrze w powiecie żuromińskim na Mazowszu, gdzie doszło do katastrofy ekologicznej. Od weekendu woda jest natleniana przez agregatory i pompy. Z rzeki wyłowiono ponad 800 kg śniętych ryb. Fala wody beztlenowej opuszcza powoli powiat żuromiński i płynie w dół rzeki. Przyczyną sytuacji nie było skażenie zewnętrzne, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Przyczyną tego było najprawdopodobniej spływająca woda z pól, gdzie rzeka wystąpiła na rozlewiskach w województwie warmińsko-mazurskim. Poprzez spływ tej wody, która była z azotem, razem z temperaturą bardzo wysoką, doprowadziła do tej sytuacji, że mamy tak niski poziom tlenu i stąd też nie ten. Wojewoda apeluje, żeby nie kąpać się we wkrze, ani nie poić zwierząt wodą z rzeki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Mateusz Foremiak. Już tylko minuty dzielą nas od finałowego pojedynku Iggy Świątek w Cincinnati. O północy powinna wybiec na kort przeciwko mającej polskie korzenie Włoszce Jasmine Paolini. Nasza reprezentantka jest zdecydowaną faworytką tego meczu, również dlatego, że w jej grze pojawia się coraz więcej nowych elementów, na co uwagę zwraca komentator tenisa Tomasz Wolfke. Iga nadal gra bardzo mocno, Iga nadal świetnie przygotowana fizycznie, ale widzę też pewne takie jej dojrzewanie tenisowe i chyba też życiowe. Już jej się zdarza w ostatniej chwili uruchomić, w cudzysłowie oczywiście, myślenie, a nie tylko instynkt killera i gdzieś tam tę piłkę przebije slajsem, gdzieś odegra ją pod górę. Rzadko, ale to się zdarza. Jeszcze rok, dwa lata temu w jej tenisie tego praktycznie nie było. Jeśli ktoś może, warto zatem zasiąść za kilkadziesiąt minut i ściskać kciuki za naszą zawodniczkę. Również dlatego, aby nie podzieliła losu Jannika Sinnera. Lider rankingu mierzył się głównie z problemami zdrowotnymi, a nie świetną grą Carlosa Alcaraza. Po 23 minutach przy stanie 5-0 dla Hiszpana Sinner poddał mecz finałowy, a czasu na regenerację przed US Open dużo nie zostało. Za to całkiem sporo, bo 17 milionów euro zapłaciła za Nicolę Zalewskiego Atalanta Bergamo. Reprezentant Polski opuszcza w związku z tym po półrocznym pobycie Intermediolan. Finaliści ostatniej edycji Ligi Mistrzów wyszli na tym ruchu 10 milionów do przodu, a o tym, co może zyskać sam Zalewski, mówi ekspert od włoskiej piłki Piotr Czachowski. Uważam, że bardzo dobrze się stało, no bo co z tego, że Inter, co z tego, że magiczna firma, skoro tych minut by brakowało, ale jednak zawodnik, jeżeli podjął taką decyzję, to na pewno się liczy z tym, że będzie grał zdecydowanie więcej w drużynie nie gorszej od mediolańskiego potentata. Minuty w Atalancie Zalewski ma zbierać do 2030 roku, a za swoje usługi zgarniać około 1,5 miliona euro rocznie. A skoro już jesteśmy przy tych topowych ligach, na koniec jeszcze wyniki dzisiejszych meczów. W Anglii Leeds United 1-0 wygrało z Evertonem, a w Hiszpanii Elche 1-1 zremisowało z Betisem. Jutro słonecznie od 23 do 26 stopni, tylko w kotlinach górskich i nad morzem miejscami od 20 do 22. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu może być porwist. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Krzysztof Łoniewski, zapraszam na kolejny odcinek audycji Ludzie i po raz kolejny gościem tej audycji będzie Sławomir Makaruk. Dobry wieczór Sławku. Dobry wieczór, cześć, dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę na to spotkanie, właściwie nasi słuchacze poprosili o część drugą Twoich opowieści. Sławek jest podróżnikiem, poszukiwaczem skarbów. Dzieckiem siedmiorga podróżniczych talentów, chyba tak mogę spokojnie powiedzieć, prawda? No okej, miło mi. W ogóle bardzo mi miło, że słuchacze poprosili, bo to takie, wiesz, dla mnie to zaskakujące bardzo, bo to pierwszy raz mi się zdarza, żeby taka sytuacja była. No widzisz, a ja się tym bardziej cieszę, no bo tak jak nasi słuchacze, ja też jestem słuchaczem twoich opowieści, cieszę się na ciąg dalszy. W poprzednim odcinku mówiliśmy o twoich wyprawach do Ameryki Południowej, o tym, jak poszukiwałeś skarbów, jak kupiłeś ten statek taki z początku XX wieku. No wspaniałe to były historie, ale twoje życie jest tak kolorowe i tak barwne i tych historii jest całe mnóstwo, że musieliśmy się naradzić przed wejściem na antenę, czym dzisiaj się zajmiemy, o czym będziesz opowiadał. Słuchaj, no ja się bardzo cieszę, kolorowe jest oczywiście, głównie na zewnątrz, ale nie mogę narzekać, naprawdę. Jakoś mi się udało ten czas przeżyć dosyć radośnie i szczęśliwie. No tak, dobrze, żeśmy się naradzili, bo tak w zasadzie to tych audycji można by było jeszcze ze 30 zrobić. Jakbyśmy bardzo chcieli, ale... Moim zdaniem nawet więcej. Tak. No ale... to skupmy się rzeczywiście na tym, co przygotowaliśmy, nad czym się zastanowiliśmy. No i obydwaj doszliśmy do wniosku, że dobrze by było cofnąć się do początku lat 90. Co prawda dzisiaj ten temat jest trochę taki niepolityczny, bo będziemy mówili o tym, co spotkało cię w Rosji, ale to było tuż po Pierestrojce, to była zupełnie inna Rosja. No i twoja absolutnie niezwykła przygoda. Dokładnie, to było wtedy, kiedy już było trochę luźniej i do Rosji można było wjeżdżać. Myśmy mieli kolegów speleologów, którzy urzędowali w Winnicy na Ukrainie, tak. Ale oni postanowili nas zabrać w ogóle w drugą część do Rosji. Peczora Workuta, więc w ogóle miejsca takie no niesławne i nie bardzo no, w historii dla Polaków takie zapamiętane dobrze. Niemniej jednak pojechaliśmy w tamten rejon na Ural. To po rosyjsku nazywa się Tripolarny Ural, a po polsku Subpolarny Ural. Pojechaliśmy pociągiem z Moskwy. Oczywiście bez tak zwanej pucjowki, czyli bez zezwolenia, kupili nam bilety, pojechaliśmy pociągiem z Moskwy do Peczory. Dlaczego do Peczory? Bo w Peczorze oni mieli zaprzyjaźnionego pilota śmigłowca. Gdzie jest Peczora od razu? Peczora to jest daleka północ, ale niedaleko od Uralu, czyli to nie jest ta Syberia gdzieś tam już azjatycka, daleko, daleko koło Japonii. Raczej środkowa Rosja na północ. Tak, środkowa Rosja północ. I dlaczego tam? Bo tam mieliśmy w Peczorze umówionego pilota śmigłowca. Śmigłowca Mi-8, czyli takiego bardzo dużego, który zabiera większą grupę ludzi. I ten gość nas po prostu zabrał z Peczory pod samą Górę Narodną. To było jakieś 2,5 godziny lotu. Wyglądało to bardzo dziwnie, bo razem z nami nas było dwóch kolegów z Ukrainy i nas była trójka, w sumie 5 osób. Tak, plecaki, skromne zapasy żywności, bo po prostu nie było gdzie kupić. Mieliśmy tam jakieś, wiesz, tuszonkę, kilo cukru, kasza, makaron, a resztę, ja miałem wędkę i uwaga, miałem łuk. Taki prawdziwy łuk bloczkowy, myśliwski do polowania. Po raz pierwszy w życiu zresztą. Więc to miał być jak eksperyment. Jak chciałeś się polować, skoro ty żeś wcześniej strzelał z łuku? Słuchaj, no wszystkiego się można nauczyć, bo wiesz... Zwłaszcza jak człowiek głodny, tak? Tak, wyprawa była na 6 tygodni chyba zaplanowana, więc był czas. Chcieliśmy właśnie wejść, przejść pod Narodną, zawrócić, spłynąć rzeką Kosiu i dojść do torów kolejowych, żeby z powrotem wrócić do Peczory. Po drodze, żeby spłynąć tą rzeką, mieliśmy ze sobą taki katamaran, jak oni to nazywali. To były dwa po prostu pływaki gumowe dmuchane, które później trzeba było połączyć taką konstrukcją z wyciętych drzew i sznurkiem, a w zasadzie gumą, żeby to było bardziej elastyczne, pociętą dętką. No dobra, ale... Taka tratwa. Taka tratwa, ale od początku. Przyszliśmy na lotnisko, po trzydniowej podróży pociągiem. Tak, chciałem zapytać, jak długo trwała ta podróż. Bo to nie jest takie proste. Po trzydniowej podróży pociągiem znaleźliśmy się w Peczorze, zatrzymaliśmy się w hotelu. Peczora wtedy, bo nie wiem jak teraz, w ogóle nie można było do niej dojechać samochodem, bo nie było drogi. Samochody ładowali na pociąg i tam powiedzmy 100 kilometrów od Peczory były dociągnięte drogi, ale nigdzie dalej, bo tam była tylko tajga i nic nie było. Peczora, miejscowość, gdzie były obozy wcześniej, więc centrum miasta w zasadzie z tych obozów ułożone kwadraty baraków, takich, gdzie kiedyś byli więźniowie, a teraz no, w większości to po prostu były mieszkalne domy. Ale mówisz o obozach z okresu stalinowskiego. Tak jest, dokładnie. Więc tam już, tak jak mówię, to było po pierestrojce, więc było wszystko luźniejsze. Nawet nas nikt nie zaczepiał na ulicy specjalnie, pomimo, że myśmy byli trochę inaczej ubrani, głównie turystyczne rzeczy mieliśmy lepsze po prostu. Ale nikt was nie zaczepiał, czy spotykaliście się wręcz z przyjazną taką... Nie, nikt nas nie zaczepiał. Nie, nie było w ogóle... Neutralnie było, tak? Tak, poza tym pamiętaj, że myśmy... Tak, no wszyscy mówili po rosyjsku, no bo uczyli nas w szkole bardzo długo. Oczywiście mówiliśmy po rosyjsku nie tak jak Rosjanie, ale to zawsze tam ci koledzy z Ukrainy mówili, że my jesteśmy z Estonii, dlatego mówimy tam coś gorzej, tak? Okej. Natomiast na lotnisku... Przy wejściu do tego śmigłowca stało też 5 pilotów, no tak normalnie ubranych w płaszcze, w czapki, z teczkami, nie? Okej. I tam zaczęliśmy gadać z tym lotczykiem, jak to polecimy, ile będzie czasu. No i on mówi, że to tam normalnie, to polecimy, wylecimy wysoko, to potem zobaczycie tą Narodną, bo tutaj nie ma żadnych punktów orientacyjnych, bo jest tylko tajga. No i rzeczywiście, jak żeśmy wylecieli do góry, to się okazało, że tylko tajga. Tylko nagle w jednym miejscu w tej tajdze ten śmigłowiec po prostu wylądował na polanie, na brzegu rzeki i ci goście, tych 5 pilotów z tymi teczkami wyszło z tego śmigłowca i śmigłowiec wystartował, no więc ja tam też miałem słuchawki, mikrofon, zaczynam się pytać, o co chodzi. Dlaczego tak w środku lasu żeś tych gości zostawił? A on mówi, wiesz co, na grzyby. To była godzina lotu, czyli jakieś 200 kilometrów od najbliższej cywilizacji, tak? Ja mówię, no dobra, no ale jak się... To jest odpowiedź zupełnie serio. Oni rzeczywiście polecieli na grzyby. Tak, oni polecieli na grzyby, nie? Śmigłowcem. Tak, i po prostu ja mówię, a jak się zepsuje pogoda? No to przecież nie znajdziesz ich. Coś się z tego... Będziesz, przylecisz po nich za 2-3 dni. A oni mówią, a nie, to normalne. Oni zwyczajni. To najwyżej poczekają te 3 dni. Kapitalna historia. No, ale na szczęście podobno pogoda się nie zepsuła. Nas podrzucił właśnie na stoki Uralu pod Narodną. To w ogóle było tak, że ja miałem wtedy swoją pierwszą w życiu kamerę. VHS-C. Był taki system takich małych kamer i dwie zapasowe jakieś baterie. Także mam jakieś 15 minut czy 20 minut w ogóle jeszcze filmu z tamtych czasów. No to wiesz, ten lot nad Tajgą to w ogóle jakieś nieprawdopodobne, bo rzeka Peczora olbrzymia, niespotykanie wielka. Setki płynących takich tratw, ściętych drzew gdzieś w kierunku jakiegoś rzecznego portu. Po prostu spławianych, tak? Tak, spławianych, ale tak bez żadnych, nie to, że jakiś holownik to ciągnął coś, to po prostu tak z prądem płynęły i myślę, że gdzieś na dole to ktoś po prostu łapał. A co się stało z tym, co nie dopłynęło, to jak gdyby nikomu nie przeszkadzało. Dużo towaru wokół. Tak, tak, no wszędzie te drzewa. To nieprawdopodobnie. To większe wrażenie robi ta tajga niż lot nad amazońską selwą, wiesz? Czyli to jest przepiękny widok. Super. Jeszcze zwłaszcza, że to był, myśmy byli w końcu sierpnia, celowo wybierając tak ten termin, bo normalnie w tajdze w lecie nie jesteś w stanie wytrzymać, bo są takie ilości meszek i komarów, że po prostu chodzisz w siatce, jesz w siatce, śpisz w siatce, to jest dość nieznośne. Natomiast to było tak, że to już było po pierwszych przymrozkach i w związku z tym wszystko w wytłukło. Już było po Tak, znaczy to było może... Druga połowa sierpnia to może była, tak. I było tak, że nie było w ogóle, nie było tego tatałajstwa wrednego. Człowiek normalnie chodził, wiesz, jak było, w dzień było ciepło, jeżeli nie padał deszcz, to w ogóle było fajnie. Po drodze ten śmigłowiec zatrzymał się jeszcze raz i zrobiliśmy sobie, tam stał domek jakiś taki dziwny, czy dwa domki, już nie pamiętam dobrze. I on się przy tym domku wylądował, myśmy zrzucili tą tratwę, żeby jej nie nosić, bo to był jak gdyby połowa naszej drogi powrotnej. Ten katamaran. Ten katamaran, tak, tą tratwę katamaran. Plus tam jakieś minimalne zapasy żywności na wszelki wypadek. No i polecieliśmy jeszcze godzinę dalej. Jak już nas ostatecznie wyrzucił i odleciał, no to było takie uczucie osamotnienia, no bo po pierwsze tak, telefonów satelitarnych wtedy jeszcze nie posiadałem, więc łączności nie mieliśmy żadnej. Gdyby się coś stało, to nie daj Boże, no to nie wiem, no powrót z powrotem to był około 30 dni, no chyba, że się spotkałoby, wiesz, koczowników, którzy tam byli, bo to jest teren, gdzie są takie lud, komi mansi. Wiesz co, oni wyglądają trochę jak Indianie, bo chodzą, mają, no za chwilę może dojdę do tego, bo myśmy doszli do takiej wioski w pewnym momencie. No to wspaniale. Wylądowaliśmy, daleko, koniec świata, idziemy pod Narodną. To są, ja mówię, idziemy pod Narodną, ale to zajmuje trochę czasu, tak? Wchodzimy w jakąś dolinę na Uralu, idziemy drugi dzień, leje deszcz, idziemy cały czas jednym zboczem, już mi się zaczynają buty wykrzywiać, bo po prostu cały czas idziesz po jakimś nachyleniu. Plecak mam taki ciężki, że żeby wstać, to muszą mnie goście podnosić, nie? No bo tam mieliśmy wszystko. To jeszcze był ten moment, że nie było tego lekkiego sprzętu, tych, wiesz, ultralekkich namiotów, karimatek, nie wiadomo jakich. No to wszystko było jeszcze takie... Siermiężne dosyć, tak. To była turystyka przaśna jeszcze wciąż. W każdym razie idziemy, ten deszcz leje, pewnego dnia się rozpogadza. Ja się pytam tego Ukraińca, który z nami był, który już tą trasę kiedyś zrobił. Mówię, słuchaj, Sasza, to jest daleko jeszcze? A on tak na mnie patrzy, potem patrzy tam przed siebie, gdzieś gdzie ta dolina ginie i mówi tak, widzisz tam tą górę na końcu doliny? Ja mówię, no widzę. No, to jak tam dojdziemy, to stamtąd zobaczysz ten punkt, z którego widać koniec. No i tak żeśmy jeszcze ze 6 dni szli, nie? Tą doliną. Finalnie doszliśmy do miejsca, gdzie okazało się, że jest obozowisko koczowników, czyli właśnie tych komi mansi. Stały idealne takie indiańskie tipi jak z westernu. Tyle, że nie były pokryte skórami, tylko były pokryte jakimś takim brezentem gumowanym. Byłem zadziwiony, jak to jest wielkie w środku, bo to z zewnątrz nie wygląda, a tam się okazało, że tam mieszkają 2, 3 albo 4 rodziny, mają jeden centralny piec, pamiętam, że był tak, portret Lenina, a radio takie duże, lampowe do komunikacji, wielki czajnik. Skąd oni mieli prąd? z baterii. Mhm. Albo z baterii, albo z dynama ręcznego, mhm. nie wiem. I w środku jest jedna kobieta. A, i dziesiątki sań, takich drewnianych mhm. sań przystosowanych do transportu, bo oni renifery do tego zaprzęgali, mhm. składali cały ten dobyty. Nawet w lecie na tych saniach to wszystko było ciągnięte. Mhm. No ale jest jedna baba tylko, która akurat wyszywała przepiękne takie skórzane ze skóry renifera buty, którym się udało od niej jakoś tam wycyganić, już nie pamiętam za co, za jakiś sweter czy za kurtkę. Mhm. Niestety gdzieś mi po drodze przy licznych przeprowadzkach zaginęły te buty. Natomiast no, jedna baba, nikogo nie ma. O co mhm. chodzi? No i się pytamy, dlaczego tu nie ma facetów tych i gdzie są renifery w ogóle. Ona mówi, że renifery są wygonione na pastwisko, a mężczyzn i dzieci nie ma, bo przyleciał helikopter i zabrał ich na kanikuły, czyli na wakacje. Naprawdę? Naprawdę. Naprawdę, to a ustaliłeś, gdzie były te kanikuły? Nie, nie, no ale gdzieś ich, wiesz, no do jakiegoś miasta, no do, tak, cywilizacji, do cywilizacji po prostu, żeby mówię. zobaczyli, jak inne życie wygląda. To takie, wiesz, to był kraj takich, nie wiem, jak jest w tej chwili, podejrzewam, że być może niewiele się zmieniło. Tak, ale, myślę. Ale to był kraj takich zadziwień dla nas. No, my powinniśmy być przygotowani do tych wszystkich komunistycznych rzeczy, wszystko, tak? Ale mimo wszystko to było kompletnie nierealne. Nie? A co ci w ogóle przyświecało, żeby się tam zdecydować na tę wyprawę? Bo ja nigdy nie byłem w tamtej części mhm. świata, jak gdyby, a mieliśmy taką szansę, że właśnie, bo to z kolegami ze studiów, a nawet to był jeszcze, nawet to był mój promotor, Wojtek Lewandowski. Fajny który, promotor. Tak, nie, super, super gość, on, wiesz, taki... Jakie ty studia kończyłeś? Geografię. Wspinający się, chodzący po Tatrach, mhm. taki straszny entuzjasta gór, mhm. więc teraz, jak się okazało, jeszcze entuzjasta piratów, bo się strasznie fascynuje historią piratów. A pan jest no, starszy ode mnie, z 10 lat przynajmniej. Ma się dobrze. No, ma się świetnie, tak. No to wracamy. Czyli tam jest jedna kobieta, wiesz, że tak, poleciło całe towarzystwo na wakacje. No więc co się dało, żeśmy tam, że tak powiem, uhandlowali, a byliśmy jeszcze, chcieliśmy mięso no tak. do jedzenia zdobyć, no bo tych białko parę reniferów tak. było, nie? Ile tych puszek można jeść? No to się okazało, myśmy mieli oczywiście jedyną chodzącą w tajdze walutę, czyli spirytus w butelkach. No i się okazało, że renifera można kupić za pół litra spirytusu, już oprawionego. No ale ja mówię, to kurde drogo jest, nie? Bo my mamy tego mało. Mówię, ale my mamy tylko ćwierć litra spirytusu. Mm-hmm. A to też może być. No niewiarygodne. No. Czyli zabraliście renifera ze tak, sobą. Oprawione mięso. Już mięso, wiesz, no tak, już gotowe, że tak powiem, pokrojone. Weki. No weki może nie, ono było po prostu zawinięte w jakiś tam, wiesz, papier czy plastik, mhm. już nie pamiętam co. I poszliśmy dalej. I no ja oczywiście chciałem łowić ryby, ale te ryby było widać, bo tam były przepiękne, wielkie lipienie pływały po tej rzece, wzdłuż której żeśmy szli. Ale nie chciały brać na te wszystkie przynęty, co ja miałem. Mm-hmm. I przypomniałem sobie, że ten właśnie pilot mi opowiadał, że jak będę chciał łowić ryby, a na nic nie będą brały, to one najlepiej biorą na mięso. Mm-hmm. Wiesz co, i ukroiłem takie malutkie kawałki tego mięsa, rzeczywiście z tego renifera, zakładałem to na haczyk i brały jako szalałe. A one były, wiesz, świetne do jedzenia, bo one, te lipienie są takie, jak gdyby mają bardzo tłuste mięso. Mm-hmm. Są takie no, łososiowate ryby, mm-hmm. jak pstrągi, trochę mm-hmm. podobne. I okazało się, że wystarczy je zasypać solą wieczorem i następnego dnia możesz jeść na surowo. No i w ogóle, wiesz, no było taka wycieczka. Słuchaj, ślinka cieknie. No i w ogóle taka wycieczka była. Ale rozumiem, że też smażyliście je pewnie na ogniu, tak? Tak, smażyliśmy. Poza tym były no, nieprzebrane ilości jagód jeszcze no były, tak. bo tam akurat renifery nie przechodziły i nie zjadły. I były nieprzebrane ilości grzybów. No to wspaniale, tak, czyli grzyby z tą rybą smakowały kapitalnie, wszystko, a myśmy, jagody na deser, a wplawano jeszcze, kaszę do tego. Mieliśmy do a jeszcze tego kaszę jeszcze. Mieliście. Tak, także w ogóle no, udało nam się przeżyć. Swoje świetne naturalne jedzenie. Tak, bio, tak, bezproblemowo. Idąc dalej, następnie. Pamiętasz te smaki? Pamiętasz? Wszystko pamiętam. Słuchaj, ja pamiętam bardzo dobrze całą tą wyprawę, bo ona była tak niespotykana w stosunku do tych moich, wiesz, tropików, tak. Że no, robiła straszne wrażenie, a poza tym, no właśnie była inna. Mhm. Słuchaj, i potem idziemy znowuż następnych parę dni i wchodzimy w obszar spalonej tajgi. Mhm. Ale takiej wypalonej, gdzie idziesz cały dzień, nie? Przez pogorzelisko. Ale wypalonej przez człowieka? prawdopodobnie naturalnie od pioruna. Mm-hmm. Tak mi się wydaje. Natomiast dwa dni wcześniej rozmawiałem z tym właśnie Saszą. Mówię, to wiesz, jak teraz my jesteśmy u was, to my was potem zapraszamy, przyjedziecie do nas, pojedziemy w Tatry, pochodzimy po Tatrach, one nie są takie wielkie, ale też są ciekawe. A on mówi, no fajnie, potem sobie wieczorem usiądziemy, zapalimy ognisko. Ja mówię, człowieku, nie zapalimy ogniska, bo to jest park narodowy i u nas nie wolno palić ognisk. No i te dwa dni później, jak idziemy przez tą spaloną tajgę, on tak się w pewnym momencie odwraca, patrzy mi głęboko w oczy i mówi tak, u was nie wolno. A u nas chociaż całą tajgę zażgi. Czyli jak chcesz, to se całą tajgę spal. W formie ogniska, tak. To takie rosyjskie poczucie humoru, mimo to, że Ukraińcy, nie? Tak, kompletnie, no. A po prostu te teksty z tej wycieczki, te rosyjskie, no, pamiętam, wiesz, no do tej pory. Bo to wspaniali też kompanii do podróży, nie, oni prawda? Byli super, tak, oni byli super. Jeden, ten drugi, chyba Andrzej, już nie pamiętam w tej chwili, miał na imię. On był taki trochę dziwny, mm-hmm, ale to dopiero, wiesz, po tygodniu się dowiedziałem, o jego przyzywali sierżant Zwieriucha, czyli sierżant Zwierzę, mm-hmm, bo okazało się, że on był w Afganistanie, w czasie wojny w Afganistanie. No i tam no, dosyć chyba to mocno go pokopało, bo... Traumy wojenne po prostu. Tak, tak, bo on się mało odzywał. On był super gościem, tak? Bardzo pomocnym. Wiesz, no, silny był też nieprawdopodobnie. Tylko no właśnie... Niewiele był mówił. Taki, tak, taki był trochę inny. Wycofany. No, wycofany. Co było dalej? No, przeszliśmy przez tą spaloną tajgę i tam powiedzmy po, nie wiem, dwa do trzech tygodni, ja już nie pamiętam tak dokładnie, oczywiście mam to wszystko gdzieś zapisane. Doszliśmy do tego miejsca, gdzie zrobiliśmy sobie depozyt. Tam była chałupka taka otwarta. Mhm. Były jakieś ślady, że tam ktoś przebywa. Ten pilot w ogóle, jak myśmy robili depozyt, to on powiedział, że to jest jakiś stary obóz geologów z dawnych czasów. No i zatrzymaliśmy się tam na 2 czy 3 dni, żeby trochę odpocząć. I drugiego dnia wieczorem, siedząc przy ognisku, wiesz, kątem oka zobaczyłem, że coś tam na tej granicy widzialności, że coś się przesuwa. Więc w pierwszej chwili myślałem, że niedźwiedź, no bo to jakby dość naturalne w tamtej części. Ale to było za małe na niedźwiedzia. I zacząłem gadać tam właśnie i z tym chłopakiem z Afganistanu. Mówię, że jakiś taki, wiesz, cień widziałem dziwny. On tak się trochę napiął. No ale... I za pół godziny wyszedł facet z lasu. Jeden facet po prostu. I zaczął mówić po rosyjsku, że usłyszał, że my nie jesteśmy Rosjanie, tylko że jesteśmy, no od razu wiedział, że jesteśmy Polacy, no bo myśmy też po polsku między sobą rozmawiali, albo po rosyjsku do tych naszych kolegów. No i na początku też nic nie mówił, myśmy jeszcze mieli resztkę tego spirytusu, więc tam wiesz, herbata góralska, spirytus z herbatą, coś dostał. Relacje się tak, nawiązały zaczęły szybko. Się rozluźniać, zresztą on był, no jak się zorientował, że nie jesteśmy Rosjanami, to w ogóle tak już trochę było odpuściło, tak. No i tam żeśmy się chcieli dowiedzieć, co, no, co tutaj się robi, tak, co on tutaj robi. A on mówi, ja jestem bycz. Ja mówię, no ale bycz to jest takie, co to jest? A on mówi, bywszy inteligencki człowiek. Okazało się, że to jest profesor z Leningradu, który przesiedział w obozie nie wiadomo ile czasu, bo już tego nie mówił. Potem był zwolniony, wrócił do Leningradu, bo wtedy nie było Petersburga, to był jeszcze, wiesz... Czasy Leningradu. Leningradu. Pobył tam rok, oczywiście tam rodzina już jego nie istniała. I stwierdził, że on się nie może tam odnaleźć i wrócił do tej tajgi i teoretycznie pilnował tego obozu geologów. Rozumiem. I był tam 5 lat ostatnich. Tam jemu czasami dowozili jakieś zapasy żywności, a on powiedział, że on już nie wróci, bo on się kompletnie nie odnajduje. Czyli wiódł takie samotnicze życie tak, tam. Kompletnie tam, wiesz, na tym, a to było naprawdę bardzo daleko od czegokolwiek. On mówi, tu se łowię ryby, tu zbieram grzybów, na zimę sobie tych ryb na suszę, tak, żeby coś tam było do jedzenia, tu mam mąkę, tu mam coś tam. Co za nieprawdopodobne. A on był rozmowny? On był rozmowny, on się rozkręcił po tych, wiesz, myśmy zaczęli robić ten katamaran, zaczęliśmy ścinać jakieś takie, wiesz, brzuski małe, żeby to powiązać wszystko ze sobą. No i po tych trzech dniach żeśmy tam odpłynęli, zostawiłem mu trochę właśnie tych przynęt wędkarskich, jakichś tam, wiesz, rzeczy do łowienia ryb. Chyba siekierę mu też zostawiłem, bo to jego to już był taki rozpad, a myśmy mieli dwie czy trzy. A on się jakoś przedstawił, jak się nazywa, czy nie? Nie przedstawił się nigdy. Nie. Tylko powiedział, że był profesorem i że jest właśnie byłym inteligentem. Co za historia. No. Świetna. I co było dalej? Czyli co, wsiedliście na ten... Wsiedliśmy na ten katamaran, no i popłynęliśmy w kierunku... Tą przecudną rzeką, krystalicznie czystą. Łowiąc ryby, bo jeszcze było łatwiej, no bo już jak żeśmy płynęli, także... I mieliście renifera. Tak, no już renifera to już żeśmy powoli skończyli, nie? To na co brało, na co łapały? Z takiego renifera to wcale nie ma tak dużo mięsa. Aha. No, a nas było pięciu, także no tak. Wiesz, to tam się... trzeba było zjeść też, żeby to się nie zepsuło, bo myśmy przecież nie mieli żadnych tam środków, żeby to zakonserwować. No co prawda było chłodno nocami, więc to się tam nie działo. Natomiast jeszcze wracając do sprawy mojego łuku. No to podjąłeś treningi? Słuchaj, no tak, ale tak. Podszedłem do reniferów zgodnie z tym, co przeczytałem w książkach. Aha. Więc wiesz, wiatr z tej strony, ja z tej strony, po cichu. Podszedłem na odległość strzału typu, nie wiem, 10-12 metrów, bo to był bloczkowy łuk, także to taka już wyższa technika. Słuchaj, nie strzeliłem. Nie, po prostu jak popatrzyłem, wiesz, na te piękne zwierzęta, na te oczy takie, wiesz, jak one patrzą, mówię, nie dam rady. Ja też bym nie dam rady po prostu. Także co innego złowić rybę, co innego polować renifera. Jestem kompletnie, wiesz, byłem miękkiszonem i skończyło się na polowaniu na ptaki, takie pardwy śnieżne, ale prawda jest taka, że te pardwy to można było zabić kamieniem, a nie trzeba było do nich strzelać z łuku, bo one udawały, że ich nie, wiesz, stawały bez ruchu, idealnie ubarwieniu takim. Zamierały. Tak, że jakbyś nie wiedział, że to jest właśnie przed chwilą był ptak, to byś w ogóle tego nie zauważył. Jasne, tak? I to, że tak powiem, była jedyna zdobycz, bo to mi jakoś przeszło. Mhm. Aczkolwiek powiem ci, że był to jedyny epizod w moim życiu polowania. Na zwierzęta. Na zwierzęta, pomijając ryby, tak? Bo tu nie mam żadnych jak gdyby oporów. Ja od dziecka poluję na ryby pod wodą. Tak? Ale to tak naprawdę od dziecka, bo pierwszą kuszę dostałem, jak miałem 7 lat, więc wiesz, to była jedna z tych scen, kiedy tupiąc nogami wymogłem na otoczeniu, że ja tą kuszę muszę dostać. No i tak. A gdzie polować po raz pierwszy na ryby? W Bułgarii i potem w Grecji, tak, tak. Na takich pierwszych wyjazdach, tak mówisz... Maluchem. Dokładnie. No tak. Lata 70, tam wiesz, drugi, trzeci, nie wiem, który rok jakoś wtedy. Wracamy na tratwę? Wracamy na tratwę. Płynąc tratwą... No właśnie, to nie było niebezpieczne? Nie, wiesz co, bo to nie była taka rzeka Colorado, nie wiadomo jakie. Rwąca. Wiesz, rwące, progi, wodospady. Ona była szybko płynąca. Ale wiedzieliście, że taka będzie? Tak. Czy oni wiedzieli pewnie? Oni wiedzieli i pilot nam też powiedział, że jak on lata tamtędy i widzi tą rzekę, ale przekracza ją w dziesiątkach miejsc różnych z góry, to tam nie ma żadnej katarakty, nie ma właśnie wodospadu, że może być jakiś tam szybszy nurt, ale poza tym, wiesz, jak nie ma jakichś zwężeń i pionowych skał, to zawsze masz ten komfort, że możesz przybić do brzegu, obejść to niebezpieczne miejsce, przenieść wszystkie rzeczy, tratwę rozwiązać i związać na nowo niżej, tym bardziej, że się nie śpieszysz. Jasne. Więc tutaj nie było, to było fajne, relaksujące, że tak powiem, przeżycie, które trwało 12 czy 14 dni, ale po drodze, posłuchaj, z przyjemnością po drodze patrzymy, pali się ogień i stoją namioty. Mhm. Okazało się, że w tym miejscu spotykamy geologów, również z Ukrainy, których przez, nie wiem, godzinę spotkaliśmy w Peczorze w knajpie i piliśmy razem wódkę. Mhm. I oni mieli też z śmigłowcem zostać przerzuceni na nowe pole badań. Mhm. No i my ich spotykamy nad tą rzeką. Oni tam miało nie być nad tą rzeką. No więc wiesz, chodźcie, bo oni wszyscy polowali, mieli wielkie zapasy, bo mieli tam siedzieć 6 miesięcy, czy tam ileś. No więc oczywiście, no jak to w Związku Radzieckim, oczywiście wszyscy siadamy, pijemy i zaczynają opowiadać historię. Wiesz, bo pilot się pomylił i 400 kilometrów od naszego miejsca nas wyrzucił, ale potem już nie było wolnego lotu, żeby nas zabrać z powrotem, także siedzimy tutaj do końca, ale nic nie mamy do roboty. Bo tutaj żeśmy już byli tam, nie wiem, 5 lat temu. Eksplorowali już to, tak. Co za historia. Także nikt po nich nie przyleciał. Ale oni mieli się dobrze. Tak, oni, no co, słuchaj, no mi się dobrze wakacje, polowanie, no, łowienie ryb, zbieranie grzybów. W takich okolicznościach przyrody, nie? Jeszcze pensja za to leciała, no tak? No to świetny czas. Tak. A nie ich wina, więc nikt się nie mógł do nich przyczepić. Oni by chcieli wrócić, no ale nie było możliwości. Popłynęliśmy dalej, jeszcze chyba z 5 czy 6 dni i dopłynęliśmy do mostu, przez który przebiegała ta północna droga żelazna. Po której jeżdżą pociągi i te bardzo dalekobieżne i takie również bardziej lokalne. I to miał być kres tej podróży, to miał być kres tej podróży. Oczywiście tam nie było żadnego przystanku, nie było żadnej stacji kolejowej, więc tak jak w dawnych książkach Karola Maja, na środku torów rozpaliliśmy ognisko i jak przyjeżdżał pociąg, to się zatrzymał i myśmy na niego wsiedli. I wrócili do Peczory. I to trwało 5 albo 6 tygodni wszystko razem. Ale to nie koniec atrakcji, które się wydarzyły, bo z Peczory trzeba było wrócić do Polski, tak? Czyli do Moskwy i z Moskwy dalej do Warszawy. Moi koledzy zdecydowali się, że pojadą pociągiem, tak jak przyjechali. A twoi polscy koledzy czy ukraińscy? Wszyscy razem. A ja mówię... A ty się odłączyłeś. A ja mówię, a ja nie będę wracał znowu 5 dni, to tak zwany obszczy wagon, czyli wagon, który nie ma przedziałów, tylko taki no, otwarty po prostu cały wagon. Niemal jak towarowy. Niemal jak towarowy, z tym, że on ma siedzenia i też ma rozchylane takie koje, na których możesz, wiesz, jak na górze i na dole możesz spać. Taka niby kuszetka. Taka niby, bardzo niby kuszetka. Nie powiedziałem też o atrakcjach żywieniowych w takiej kuszetce, jak żeśmy jechali. Poprosimy. No bo to jest tak, zawsze był barszcz, taki jak ukraiński nasz. No znaczy super smaczny. Tak, no tak, tylko jak nic innego nie ma. Jest tylko ten barszcz. I herbata. Okay. A oprócz tego na przystankach po drodze, tam już daleko od Moskwy, to stoją, jak się gdzieś tam zatrzymuje ten pociąg, to stały kobiety i sprzedawały gorące kartofle gotowane i kiszone ogórki. I nic więcej nie było wtedy. Nic. To było jedyne, co można było ekstra, że tak powiem, dokupić, żeby uzupełnić tą dietę. Z jednej strony super smacznie, z drugiej strony rzeczywiście bardzo ubogo. Bardzo. Bez białka. To rzeczywiście ciężko, nie? No. To prawda, to, no ale to tam takie... Ale to znów zapytam, czy pamiętasz smak tego gorącego kartofla? No pamiętam jeszcze, wiesz, z tym ogórkiem, to wszystko no, takie było, na początku to była atrakcja w ogóle i fajne, że a później no to już nam duże były kłopoty, w tej Peczorze też były duże kłopoty z jedzeniem. Natomiast, no tak jak mówię, koledzy postanowili wracać pociągiem, a ja mówię, nie, no przecież ludzie, samolot jest do Moskwy z tej Peczory, normalnie komunikacyjny samolot. To i który kosztuje, no, po przeliczeniu naprawdę, to były grosze. No, to wtedy tam myśmy te ruble mieli, bo można było je powymieniać, no to w ogóle mówię, nie, no ja nie będę. Ja będę za 2 godziny, tam 3 godziny, czy 4 godziny będę w Moskwie. Bo to był taki mały turbośmigłowy samolot. Zamiast się tłuc kilka dni. Tak, zamiast 5 dni z powrotem wracać, na barszczu się nie chce. Tak. Ej, dobra, znowuż mi ten pilot mi kupił, bo to też nie jest tak, że tam można coś było kupić, jak nie miałeś zezwolenia. Tak. Więc to wszystko trzeba było wykombinować. No i ten pilot mi oczywiście wykombinował mi ten bilet, tam dostał coś ekstra, już nie pamiętam. Ja wsiadłem do tego samolotu, no i haltuje mnie gość, bo mówi, że mam nóż ze sobą. No ja mówię, no mam nóż. No. Ale haltuje cię przy wejściu na pokład? Przy wejściu na pokład, tak, bo ja ten nóż miałem taki nieschowany jakiś nawet specjalnie, nie? No ale dlaczego miałem nieschowany? Bo ze mną wchodzą goście, którzy nie dość, że mają na smyczy psy, mają noże, siekierę przy pasie, to strzelbę mają na plecach. Więc wiesz, ja w ogóle nie miałem takiego, że jaki ruchu, nóż. Tak, co, od ruchu, tak. A ja mówię, no to jak ja nóż, jak swoją on to drogą, ze strzelbą jakie to były czasy, wchodzi? Co? A on mówi tak, nie, bo oni mają ochotny bilet, czyli zezwolenie myśliwskie. Aha. I im wolno mieć wszystko. No, a ty miałeś pasażerski. A ja miałem zwykły, wiesz. Najtańszy. No. I okej, okay, zabrali. Makaron, oni mieli bilet klasy biznes. Tak, oni mieli, tak, very biznes. Zabrali mi nóż, to znaczy konkretnie dali ten nóż pilotowi i powiedzieli, że mi oddadzą, jak wylądujemy. Okej. Okay. Ej, dobra, to wiesz, to też nie było jakieś nie wiadomo co, takie jak teraz. No jasne. Za milion dolarów tenorze są różne. No i polecieliśmy. Mhm. Super, lecimy i pilot mówi, to będziemy lądować w Syktywkarze. Międzylądowanie takie, tak? Tak, ja nie wiedziałem, że w ogóle będzie. Mhm. A Syktywkar to jest stolica autonomicznej była. Nie wiem dokładnie, jak tam się pozmieniały te układy. To była stolica autonomicznej Republiki Komi. Mhm. No i tam było tankowanie. I żeby było, ponieważ było tankowanie, wszyscy musieli wyjść z samolotu. No i wychodzą wszyscy z samolotu po takich stromych schodkach. Ja też staję w drzwiach i widzę na dole komitet powitalny, stoi rzęści na pani w mundurze milicyjnym, w takiej czapce podniesionej, obok niej dwóch dużych panów policjantów. I ona tylko tak na mnie spojrzała i tak do mnie mówi, Makaruk? Makaruk. A ty co tu majesz? Tajga Balszaja? My niczego nie znajem? Czyli, a ty co sobie myślisz, że tajga jest wielka, a my nic nie wiemy? Ja wiesz, mnie zamurowało, bo w ogóle nie wiedziałem o co chodzi. A ona mówi tak, a płciówka gdzie? Czyli to zezwolenie na podróżowanie. Tak. A ja... Nabrałeś wody w usta. Nie mam. No to jak ty żeś tutaj przyjechał? Ty szpieg jesteś jakiś. Szpion. No. A ja mówię, nie, no co ty, ja tutaj, wiesz, turystycznie ryby łowić, zobaczyć tajgę, bo wiesz... Renifera ja zjeść. Tak, z Wydziału Geografii, to mówię, zainteresowany. No, no i dobra, jedziemy. Słuchaj, miasto, wtedy jak Warszawa, ze trzy pałace kultury, też żadnego dojazdu nie było, tylko pociągiem albo samolotem tam można było wtedy dojechać. No i zabrali mnie na komisariat. Zaczęły się przesłuchania. To KGB takie, tak? No normalnie, wiesz. Regularne KGB. Regularne. Dlatego mówię, że dobrze to już było po pierestrojce, bo pewnie bym do tej historii nie opowiadał, tylko byście ją znaleźli spisaną w jakiejś puszce koło Peczory. No. Trzymali mnie całą noc. Nie było żadnej tam agresji, że tam ktoś mnie chciał tak pobić czy coś tego, ale atmosfera była gęsta, tak bym to określił, a ja też nie wiedziałem do końca, no bo jak to się skończy. I wyobraź sowieckie realia po prostu jeszcze. I wyobraź sobie, że na zakończenie nad ranem dali mi do podpisania protokół. A ja mówię, no moi drodzy przyjaciele, druzja moi, wiecie, ale ja świetnie mówię po rosyjsku, ale ja żadnej literki nie znam. I poproszę albo po angielsku, albo może nawet po niemiecku, żeby było, to już sobie jakoś będziemy radzić, albo po hiszpańsku, ale tego nie podpiszę. No i tu afera już w ogóle, jak tutaj a tego... A rozsierdziłeś ich, tak? Tak, ja mówię, ale zrozumcie, ja po prostu nie umiem, wyślijcie to do ambasady, żeby mi przetłumaczyli, to ja to, będzie po polsku, to ja to oczywiście natychmiast wszystko podpiszę, bo wszystko, co powiedziałem, to jest prawda. A dlaczego tak zagrałeś? Przecież, no bo wiesz co? Przecież znasz bukwy. No tak, ale wiesz, wolałem na wszelki wypadek niczego nie podpisywać. Nie ma podpisu, to ja jestem, wiesz... O to chodziło. Tak, to ja jestem czysty. No i afera była, ale afera się skończyła. Dostałem wpis do paszportu, że nigdy więcej już nie wjadę na terytorium Związku Radzieckiego. Czy tam Wspólnoty Niepodległych Państw, tak? Tak, Wspólnoty Niepodległych Państw, że jestem tutaj bardzo złym studentem i powiedzieli, że wysyłają list na uniwersytet do Warszawy i będę się musiał pokajać przed całym kolektywem, jaki to jestem zły, jakie wykroczenie popełniłem. Więc ja mówię, oczywiście tak, piszcie, będę się kajał przed całym kolektywem, bo już sobie wyobraziłem tą scenę, jak wyślą takie pismo na wydział i jaki będzie ubaw, jak się będę kajał przed tym kolektywem, bo już, wiesz, no już czułem, że no jednak opuszczam to nieprzyjemne miejsce. I rzeczywiście wypuścili mnie. Zabrali mnie nawet na śniadanie. Ale ci z KGB? Tak. Po drodze na lotnisko. I na śniadaniu jeszcze była też cudowna scenka, typowo po pierestrojce, bo pamiętaj, że tam panował tak zwany suchy zakon. Co to znaczy? Nie można było, suche prawo. Nie wolno było pić alkoholu do jakiejś tam godziny. A tak jak u nas pod koniec PRL-u. Tak jest. No, ale oni postanowili się chyba trochę zrehabilitować. I... Nagle na stole pojawił się, filiżanki się pojawiły i dzbanek z herbatą. No i jak polali mi dzbanek z herbatą, to okazało się, że... Zakręciło ci się w głowie. To w środku jest azerbejdżański koniak. Czyli świetny koniak. Tak. No i odstawili mnie do samolotu i poleciałem następnym najbliższym lotem do Moskwy. W Moskwie wsiadłem w pociąg. Już bezkolizyjnie. Bezkolizyjnie. Przyjechałem do Polski, tak. Wymieniłem potem paszport i... Ale jakoś, wiesz co, nie byłem już potem w tamtą stronę, nie miałem ani razu okazji zrobić wycieczkę. Ale nie chciało ci się? Nie, po prostu nie miałem okazji. Rozumiem. Bo wspomnienia masz piękne. Słucham? Wspomnienia masz wspaniałe, super. W ogóle, wiesz, to było... W ogóle ta część, jak gdyby uralska, to był drugi etap wycieczki, bo myśmy najpierw pojechali z tymi speleologami ukraińskimi na krótkie takie 5 czy 7 dni na Krym, żeby tam zobaczyć jaskinie. I jeszcze zdążyliśmy tą samą tratwą spłynąć Jużnym Bochem, czyli południowym Bugiem. To nie ma nic wspólnego z naszym Bugiem, tylko tak się nazywa. Ale to jest super, bo ta rzeka płynie wśród... mija po drodze wszystkie zamki opisane w Ogniem i Mieczem. To cudowne, nasze. Rzeczywiście. No. Cudowne. Także to fajne takie wspomnienie. No, także tyle z mojej uralskiej wycieczki. Ale spokojnie, bo my mamy jeszcze czas. Niestety nie mamy go tak dużo, jak na opowieść o twojej wizycie w północnej Rosji, ale na tyle dużo, bo mamy kwadrans, żebyś jeszcze opowiedział. Wiesz co, ja tak myślę, że to będzie wyjście do trzeciej twojej opowieści w tym cyklu i opowiedzieli o twojej jakiejś afrykańskiej przygodzie, bo ty i ten kierunek przecież obierałeś. Jasne. Afrykańskie przygody moje obecnie są ulubione, bo to moja ulubiona część świata ostatnimi czasy. Mhm. Oczywiście po drodze było parę nieulubionych afrykańskich kierunków, bo... O tym tylko powiem krótko i nie będę w ogóle się wgłębiał. Przy okazji Boso przez świat kręciliśmy jeden odcinek w Kongo. Mhm. W tym łatwiejszym Kongo, Kongo Brazzaville. Mhm. Okropnie. Nie podobało mi się, zepsuło mi to wizję Afryki, bo wydawało mi się, że Kongo będzie takim mega egzotycznym miejscem. Myśmy tam robili reportaż o pozyskiwaniu drewna tropikalnego przez duże korporacje międzynarodowe, ale akurat trafiliśmy do korporacji, która była prowadzona w sposób, kurczę, wzorowy. Rozumiem. Po prostu, wiesz... Humanitarny. Budowała szpitale, tak. Budowała miasta, budowała szkoły, dawała wyżywienie, no w ogóle wszystko. Naprawdę, bo uwaga, koncesja miała 1 000 000 hektarów. Rozumiem. 1 000 000 hektarów. I oni się szczycili tym, że pozyskują tylko jedno drzewo z hektara w ciągu roku. Co dawało 1 000 000 kłód, tak? A plus do tego oczywiście sadzili, dbali o tam słonie, goryle, bo to byli Szwajcarzy. Tak jakby to był rok 2025. Tak, tak, po prostu... To... Natomiast kraj jako kraj, wiesz, ja chciałem zobaczyć pigmejów, których zobaczyłem i się załamałem, tak, tym, co się tam dzieje, po prostu, bo wiesz, no straszna dręgolada. Ale nie chcę o tym mówić, bo być może inni ludzie mają z Kongo dużo fajniejsze wspomnienia, a ja byłem krótko i to tak wyglądało. Czyli ty się spodziewałeś przegód, a tam była nuda. Tak, ona była nuda. Tak, nuda pod ochroniarzami cały czas. Rozumiem. Nie mogłeś się, wiesz, poruszać samemu, także to nie było fajne. Natomiast... A fajnie było? Kraj z marzeń. Wciąż jeszcze mam nadzieję, że to będzie kraj z marzeń przez kilka najbliższych lat. To jest Namibia i Botswana. Bo to jest... Raj dla gości, którzy potrafią jeździć samochodem terenowym, czyli dla ciebie? Między innymi dla mnie. I raj dla ludzi, uczestnika pierwszej edycji Camel Trophy. No właśnie. I raj dla ludzi, którzy uwielbiają dzikie zwierzęta w rozmiarze XXL, czyli nosorożce. Słonie, nosorożce, żyrafy, lwy, lamparty, wszystko. Ja miałem szczęście być tam pierwszy raz na początku tego wieku, rok 2000. No mamy już 25, ja tam byłem ze 30 razy w tej, może 25. Naprawdę? Tak, tak, tak, tak. Ja jestem po prostu fanem, oszołomem tamtej części świata. Honorowe obywatelstwo powinni ci nam przyznać. No nie, wręcz też mnie posadzili. Aha. nie za moje grzechy. Nie za moje grzechy i tylko dzięki przyjacielowi Polakowi, który tam mieszka i prowadzi dużą firmę turystyczną i jego partnerce. Udało ci się wykaraskać, tak? To mnie po prostu wyciągnął tego samego wieczoru, bo to jedyny nieprzyjemny moment z całej Namibii, bo naprawdę w zasadzie to nie powinienem nikogo zachęcać, żeby tam pojechali. Bo ci popsują, tak? Już nie popsują. Słuchaj, od maja, ja zrobiłem research od długiego weekendu majowego do świąt Bożego Narodzenia. Do Namibii z Polski wyjechało 90 wyjechało 90 wycieczek w większości offroadowych. To jest coś nieprawdopodobnego. Oczywiście... Mówisz jest... o tak rosnącej skali po tak. prostu. Namibia stała się pierwszą afrykańską destynacją w całej Europie. Czyli ze wszystkich krajów wszyscy jeżdżą do Namibii, dlatego że tam było tak bezpiecznie, tak pięknie, właśnie było, wiesz, tyle zwierząt, Park Narodowy Etosza to taki sztandarowy, tam jest parę innych jeszcze oczywiście, ale do tej Etoszy wszyscy jeździli i tam nie było takiej możliwości, żeby nagle, wiesz, nie znaleźć się w środku stada słoni, czy jakiś, czy wiesz, wjeżdżałeś w stado normalnie drogą, bo tam możesz jeździć bez przewodnika po parku. Są wyznaczone trasy tylko, nie wolno ci wysiadać z samochodu, no bo rzeczywiście tam są lwy leżące przy drodze, ale wjeżdżałeś w stado zebr, gdzie było, nie wiem, 400-500 tych zebr i wiesz, one się nie bardzo bały jeszcze wtedy, więc dosłownie... Też się niespecjalnie rozchodziły, tak? Tak, dwóch metrów od samochodu, czy metra od samochodu były. Trzeba było trąbić, żeby przejechać. Nie wiem, teraz pewnie już to wygląda trochę inaczej, bo w ogóle ten rok w Namibii był ewenementem, dlatego, że to był pierwszy rok, kiedy pora deszczowa została w Namibii i lało, i lało, i lało, więc i pustynia zakwitła, i rzeki, i drogi zostały zniszczone i nieprzejezdne, i samochody zaczęły w rzekach zostawać, bo ludzie nie wiedzieli, jak przejeżdżać, bo tam nie ma większości mostów. Tam jest coś, co się nazywa Irish Bridge, czyli wybetonowane jak gdyby koryto rzeki i ułożone takie bloczki betonowe. I jeżeli jest tak, że te bloczki są niezakryte przez wodę, to możesz przejeżdżać, a jeżeli są zakryte, to nie powinieneś, bo znaczy, że jest za szybki nurt. Ale turystów nikt o tym nie informował nigdy. A wszyscy, wiesz, widzą, że jak ktoś jedzie samochodem przez rzekę, to oni też przejadą. A to wszystko wymaga no, jakiejś tam elementarnej umiejętności albo współpracy, jeżeli parę samochodów jedzie, bo to się może źle skończyć wszystko, bo to jest potworna siła. No taka rzeka to przewraca samochód po prostu, jak się w odpowiednim momencie wjedzie. W nieodpowiednim momencie wjedzie. Ale Namibia jako taka to jest po prostu... No, światowa perełka. No. I ja to mówię, wiesz... Bez cienia wątpliwości. Bez cienia wątpliwości, bo będąc ja naprawdę wszędzie, widziałem bardzo dużo rzeczy, bardzo wiele krajów na świecie. I od momentu, kiedy byłem pierwszy raz, to się zakochałem. I słuchaj, to jest miejsce, gdzie ja pierwszy raz zabrałem swoją córkę, jak miała 9 lat, bo wiedziałem, że tam Dorotkę. Jest absolutnie... Dorotkę, która tutaj kiedyś była zresztą tak, ze mną. Tak. Bo wiedziałem, że tam że się nic nie stanie. Prostu, że tam nie ma w rejonie, malarii, gdzie tak? jesteśmy, nie ma malarii, nie ma specjalnie, wiesz, za dużo jakichś wrednych rzeczy, które się mogą, które ją mogą zjeść. O to kto nie przyjaźni, rozumiem? Właśnie tak, że wtedy ludzie byli, wszyscy ludzie byli bardzo przyjaźni. Mm-hmm. Nie wiem, jak jest teraz, bo ostatni raz byłem półtora roku temu albo dwa lata temu. No to stosunkowo niedawno. No tak, ale wiesz, tych turystów tyle przybywa, tak. że to może budzić agresję. No, Majorka i Teneryfa też były zawsze bardzo przyjemne, tak. a teraz wieszają kartki tak. Don't buy our land, go home, tak? No, tak. Więc to się wszystko zmienia. Natomiast, no ta Namibia, no naprawdę, pamiętam jak zaciągnąłem tam swoją pierwszą grupę, która ze mną pojechała, turystów. A powiedz, jak tam się podróżuje? Tam się podróżuje najlepiej, jak sobie możesz wyobrazić. Idziesz do wypożyczalni samochodów. Ale nie, myślę, jak się dostać. A jak się dostać? Teraz jest w ogóle fajnie, jest parę możliwości, no bo jest tak, jest dużo lotów przede wszystkim. Możesz lecieć, ja tak latałem ostatnio, etiopskimi liniami, które otworzyły połączenia, jeszcze nawet były z Warszawy, nie wiem czy... Chyba pewnie też są w tym roku, a jak nie, to z wielu stolic w Europie. To są największe afrykańskie linie lotnicze. Etiopskie, które, tak? Tak, które obsługują całą Afrykę, bo w Addis Abebie to jest taki hub na całą Afrykę. To jest takie... Taki baranów. Inaczej, wiesz co, Addis Abeba to jest Genewa. Afrykańska. Rozumiem. Bo tam jest siedziba wszystkich afrykańskich stowarzyszeń, unii i rozumiem. Tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taka aspiracja, ma takie, wiesz, afrykańskie, stolice Afryki. I te linie, tam ze 40 Dreamlinerów stało na lotnisku. Ja nie widziałem nigdzie więcej, wszystkie w tym samym barwach Ethiopian Airlines. Czyli rozumiem, że po prostu z Europy, a nawet z Polski można się było bezpośrednio dostać do Namibii, tak? Tymi etiopskimi liniami. Przez przesiadką właśnie w Addis Abebie, która trwa tam około 2 godzin. Rozumiem. Czyli lecisz z Wiednia, Londynu, Sztokholmu, tak. Warszawy, wsiadasz potem w samolot, 5,5 godziny, chyba z tego jeszcze potem jest dalej lotu do Windhoek, do stolicy Namibii. I ja akurat ostatni lot miałem taki, że napisałem o tym... Felieton. Felieton niemalże, tak. Bo leciałem, wiesz, nad wszystkimi formami geograficznymi, których się normalnie każdy student czy uczeń uczy w szkole, czyli tam Wielki Rów Afrykański, Jezioro Rudolfa, coś tam jeszcze po drodze, potem Kongo. W Kongo już była pora deszczowa, która było widać, bo tu było sucho, nad Etiopią było sucho, tu zaczynało lać, chmury burzowe. Obłęd, kompletny obłęd. Naprawdę napisałem taki właśnie w tym samolocie lecąc, bo to był lot w dzień, więc było widać wszystko. No. Kapitalna sprawa. No i potem nagle, wiesz... Ty masz niewiarygodny dar do opowiadania, bo ja to wszystko widzę. No to się cieszę. Nie tylko ja, tylko nasi słuchacze to też. To się cieszę. I w pewnym momencie, wiesz, tam mijasz Kenię, potem dalej jeszcze wsuwasz się nad właśnie Botswanę i widać Deltę Okawango. A Delta Okawango to jest taka delta odwrotna, bo wiesz, bo to jest rzeka, która wpływa jak gdyby w głąb lądu, zaczyna się rozdzielać, ale nie wpływa do morza, tylko zanika. I to jest Delta Okawango, to są takie tereny, gdzie w związku z tym, że ona jest podmokła, jasne, to tam jest zawsze bardzo dużo zwierząt. Tam się robi też loty widokowe, startując tam chyba z Kasane czy z Maune w Botswanie. Natomiast no, przelatujesz to i potem jest taki wąski pasek w Namibii, który się nazywa Caprivi i nagle wpadasz w widzisz z góry, że się zaczyna półpustynia. Takie księżycowe góry, kratery po jakichś wulkanach, kratery po upadku meteorytów i to wszystko widać. I, no i potem nagle lądujesz sobie w tym winduku i ja już wiem, że jestem, wiesz, w raju. Jesteś u siebie. Idę do knajpy w centrum miasta, Joe Beer House. I co zamawiasz? I zamawiam stek z antylopy z kudu, do tego czerwone wino z południowej Afryki. Wszystko razem mnie kosztuje tyle, co obiad w barze mlecznym. Naprawdę, nie oszukuję, tam ceny są niewiarygodnie niskie. I jak byłeś dwa lata temu, też takie były? Takie były ceny niewiarygodnie niskie. Naprawdę można się poczuć, proszę, godnie. Państwa, naprawdę zapraszam. Nie powinienem tego mówić, bo w zasadzie to nie wiem, czy chcę, żebyście wszyscy przyjechali do Namibii, ale jak będziecie mieli możliwość, to Namibia i Botswana to jest naprawdę to. No. Sławku, wiesz co, postawimy przecinek, bo ja jednak bardzo głęboko w to wierzę, że będzie trzecia część twojej opowieści. Miło bo, mi bardzo. Bo tak na razie to widzę, że ty się rozpędzasz. Jest jeszcze kilka kontynentów do zeksplorowania z tobą, prawda? Jest, zdecydowanie. Bardzo ci serdecznie dziękuję za tę opowieść, no bo oczywiście nasi słuchacze mają ogromną przyjemność słuchając ciebie, ale ja także. To jest dla mnie czysta przyjemność. Jesteś wspaniałym rozmówcą, masz tę umiejętność opowiadania obrazami, do tego wysoka kultura języka, no wspaniały, wspaniały rozmówca. Super. Cieszę się, że mogę robić takie rzeczy, słuchaj, w tym radiu, rozmawiając właśnie z tobą. Słuchaj, no ja się też bardzo cieszę, że mogłem państwu opowiedzieć, bo tak w domu to nie mam komu, bo wszyscy przecież już to słyszeli. Albo byli ze mną, więc to nie jest takie oczywiste. Natomiast super, no ja bardzo lubię do ciebie przychodzić, także jak się jeszcze uda raz, to będę bardzo zadowolony. Jestem przekonany. No. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.